Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول Otelde varış Otelde varış أعندكم غرفة خالية؟ Boş bir odanız var mı? Boş bir odanız var mı? لقد حجزت عندكم غرفة. Ben bir oda rezerve ettim. Ben bir oda rezerve ettim. İsmi Miller. Benim adım Müller. Benim adım Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Tek kişilik odaya ihtiyacım var. Tek kişilik odaya ihtiyacım var. أحتاج لغرفة سريرين. Çift kişilik odaya ihtiyacım var. Çift kişilik odaya ihtiyacım var. كم سعر الغرفة لليلة؟ Odanın gecelik ücreti nedir? Odanın gecelik ücreti nedir? أريد غرفة مع حمام بانيو. Banyolu bir oda istiyorum. Banyolu bir oda istiyorum. أريد غرفة مع حمام دوش. Duşlu bir oda istiyorum. Duşlu bir oda istiyorum. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Odayı görebilir miyim? Odayı görebilir miyim? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Burada bir garaj var mı? Burada bir garaj var mı? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Burada bir kasa var mı? Burada bir kasa var mı? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Burada bir faks var mı? Burada bir faks var mı? جيد. أنا أخذ الغرفة. İyi. Odayı tutuyorum. İyi. Odayı tutuyorum. هنا المفاتيح. Anahtarlar burada. Anahtarlar burada. هنا أمتعتي. Eşyalarım burada. Eşyalarım burada. متى يكون الإفطار؟ Kahvaltı saat kaçta? Kahvaltı saat kaçta? متى يكون الغداء؟ Öğle yemeği saat kaçta? Öğle yemeği saat kaçta? متى يكون العشاء؟ Akşam yemeği saat kaçta? Akşam yemeği saat kaçta?